ارے جا یہ ارشاد فرمائیے. آپ فرماتے ہیں کہ علم کی آپ نسیان ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور حل بھی ارشاد فرما دیں. میں کیا فرماؤں گا علم کی آفت نسیان ہے, چھو رہی ہو تو علم کی آفت نسیان ہے. یعنی ظاہر ہے کہ نسیان یہ وہ بلا ہے کہ وہ معلومات کو کھا جاتا ہے. اب وہ دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو, معلومات کو نسیان کھا جاتا ہے. اندر اسٹوڈ ہے جبھی تو نسیان ہے, ورنہ نسیان کہلاتا ہی کب, وہ بلا دیتا ہے. جب بندہ بھول گیا تو اس کے بعد رہا کیا. تو حافظ کے لیے بھی نسیان آفت ہے, قرآن بھول گیا تو وہ حافظ کب رہا. تو اس لیے نسیان سے تو بچنا بہت ضروری ہے, اور نسیان کا ایک سبب عصیان بھی ہے, گناہ. یہ گناہوں کے سبب حافظہ کمزور ہوتا ہے, اور جتنا فی زمانہ نسیان ہے اتنا پہلے نسیان نہیں ہوا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عصیان کے مرض سے شفا کاملہ عطا فرمائے. تو ایک تو عصیان اس کا سبب ہے, اور بھی اسباب علماء کرام نے بیان فرمائے. مثلا کھٹی چیزیں کھانا, کھٹی چیزیں اس لیے حافظے کے لیے مضر ہیں کہ ان سے بلغم ہوتا ہے, بلغم حافظے کو کمزور کرتا ہے. بلغم بنانے والی جو بھی چیزیں ان مانو کر وہ بھی وہ حافظہ کش ہوئیں. اسی طرح ڈٹ کر کھانا یہ بھی حافظے کے لیے نقصان دہ, کہ ڈٹ کر کھائیں گے جب بھی ایک اس کی آفت یہ بھی ہوگی کہ بلغم پیدا ہوگا, بلغم زیادہ ہوگا. جو ہی بلغم زیادہ ہوگا تو حافظہ ڈیمیج ہونا شروع ہوگا. اور اب حالت یہ کہ باقاعدہ لوگ تنقیدیں کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ حلوے مانڈے کھاتے ہیں, یہ بہت کھاتے ہیں. اور اگر کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ کیسی باتیں بناتے ہیں. تو جو مطلب موٹے ہوں ان کو یہ بھی نیت کی جا سکتی کہ میں اس لیے پتلا ہو جاؤں تاکہ میری برائیاں کر کے مسلمان گناہوں میں نہ پڑے, ورنہ بولتے ہی بیٹھے بیٹھے کھاتا تھے اس کا پیٹ توند نکلے گی. بدا کے اڑاتے ہیں لوگ خود جو بھی کھائے, حالانکہ پیٹ بھر کے کھانا کوئی گناہ نہیں ہے, مباح, لیکن اس کی آفتیں. پیٹ کا قفل مدینہ بھی پتہ نہیں آپ نے کتاب کی زیارت کی یا نہیں کی, کسی نے دیکھی ہے پیٹ کا قفل مدینہ کتاب؟ پڑھی ہوئی ہے, سبحان اللہ, کس کس نے پڑھی ہے؟ اچھا درس بھی دیا ہے, سبحان اللہ, سب نے نہیں پڑھی. یہ تو بار بار پڑھنے والی کتاب ہے, اس نے تو پتا نہیں کتنوں کا نقشہ ہی بدل دیا. یہ واقعی عرض کر رہا ہوں, نہ جانے کتنوں کا نقشہ بدل دیا, کہ وہ محاورتن نہیں وہ مشاہدتن, تو دیکھ لو اس کا نقشہ بدلا ہوا ہے کہ جسم کا. اس کو پڑھ لیجئے, موٹا ہونا نہیں, یوں مطلب کوئی اس پر فتویٰ نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کھانے کے بجائے کسی اور مرض کے سبب بدن بڑھ گیا ہو. اس نے زن کا کہیں سے کوئی کونا کھانچا تو پکڑ ہی لینا چاہیے اپنے کو, اور اس کو کھانا کھاتے دیکھنا نہیں چاہیے, ورنہ اس نے زن کے پرخ چڑ جائیں گے. دیکھنا تو خطرے سے خالی نہیں ہے نا, وہ پتلے کی فضیلت بھی ہے, اس میں پیٹ کے کفلے مدینہ میں لکھی ہوئی فضیلت دبلے پتلے کی. تو اللہ کرے وہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے, میں بھی دبلا پتلا ہو جاؤں. اللہ کرے ایسا دبلا پتلا ہو جاؤں کہ اس فضیلت پر پورا اتروں. امیر اہل سنت نے جب کتاب پیٹ کا کفلے مدینہ تحریر فرما رہے تھے, اس وقت کے حالات و واقعات معلومات کرنے سے پتا چلا کہ ان دنوں میں آپ نے کم کھانے کا ایسا معمول رکھا تھا کہ یہ ایک کیفیت تھی کہ کمزوری کی وجہ سے آپ صحیح معنوں میں چل بھی نہیں پاتے تھے, اور بہت زیادہ آپ نے اپنے اوپر کھانے پر گرفت کی ہوئی تھی. میری ناقص معلومات کے مطابق اس مختصر سے وقت میں کم و بیش امیر اہل سنت نے اپنا 20 کلو سے زیادہ وزن کم کر لیا ہے. یہ شاید آپ کو سننے میں بڑا فکر نہیں لگا ہوگا, لیکن اگر کوئی اسلامی بھائی کمر باندھ لے کہ میں اپنا وزن کم کراؤں تو اس کو پتا چلے گا کہ 5 کلو وزن کم کرنے کے لیے اس کو کتنی زیادہ مجاہدے اور ریاضتوں سے گزرنا پڑے گا. ان کو ڈراؤ مجھے, انشاءاللہ آپ کمر باندھ لو گے نا, کمر باندھنے والے تو آپ کو پتا ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی بھی سر کر لی. تو بابا آپ ہمیں ضمناً ہی کوئی ابھی ہاتھوں ہاتھ اب ہم کتاب ایک کاش کے ہم آپ کی لکھی ہوئی ان تصانیفوں کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن اب ہم کمزوروں پر یہ کرم فرمائیں کہ کچھ ہاتھوں ہاتھ دبلا ہونے وزن کم کرنے کے کچھ مدنی نسخے ہی عطا فرما دے ہاتھوں ہاتھ. کیونکہ یہ تربیتی اجتماع اس وقت ہمارا 3 دن کا, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ 3 دن جو یہاں ہمارے فیضان مدینہ میں گزرے ہم آپ کے ان بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیں وزن کم کرنے کے لیے اگر اپنے کم کھائیں گے تو پھر ثواب کیسے ملے گا, وزن تو کم ہو جائے گا نیکیوں کا وزن نہیں بڑھے گا. یا تو اچھی اچھی نیتیں ہوں, جیسے کہ ایک نیت میں نے عرض کی کہ مسلمان بدگمانی سے بچے, مجھے موٹا دیکھ کر بےچارے وہ غیبت کریں گے میری برائی کریں گے, ایک تو نیت یہ سمجھ میں آئی. اچھا مزید یہ کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی سنت کریمہ کے ایک بار کھانا تناول فرماتے, اس سنت کو جذبات میں آ کے پکڑا ہوگا بھائی سائیں بھائی بولتے تھے لیکن استقامت بہت زیادہ مشکل ہے ہم جیسے کے لیے. یہ دو بار کھا لے, چلو دو بار کھائے اور بس کھانے میں یہ کہ مٹھاس میدا چکنا ہٹ. اب یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ ایسی ہیں کہ کوئی غذا ان سے خالی نہیں ہوتی عموماً, یہ 3 چیزوں سے اگر بچ جائے آدمی, یعنی ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے بدن انسانی کو لیکن ایک حد تک یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ ان کا استعمال ہے, مٹھاس کا بہت زیادہ استعمال ہے. جیسے کہ آپ مزے سے ٹھنڈی بوتل پی لیں گے ظاہر مزہ آتا ہے ٹھنڈی بوتل اور کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا, بہت بیچاری ایسا لگتا ہے کہ بے ضرر لگتی ہے اپنے وہ بوتل, حالانکہ یہ شوگر بم ہے بوتل, کم و بیش 7 چمچ جتنی چینی ہوتی ہے اس میں, اس میں ایک چھوٹی سی بوتل میں شاید 250 mg کی یہ ہوتی ہے, 200 یا 250 mg کی بوتل جو ہوتی ہے یا ڈبا ہوتا ہے 3 پیک, اتنی خطرناک. یہ 3 چیزیں اگر مین آپ یہ جس میں بھی ہو بازار وہ بہت بے ضرر نظر آئے گی لیکن اس میں نہ کھائے. جیسے کیک ہے, کیک میں چکنا بہت زیادہ ہوتی ہے انڈا ہوتا ہے, انڈے کی زردی جو ہے وہ فل کولیسٹرول اس کو کہتے ہیں بہت, یعنی کہ مریضوں کے لیے جو کولیسٹرول کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے تو اس پر یعنی کہ پابندی ہوتی ہے انڈے کی زردی پر. تو کیک میں مزید چکناٹ ہیں, کریم ہوتی ہے اوپر ظاہر وہ چکناٹ ہے کریم ہوتی ہے چکناٹ ہے, پھر بازار کی یہ چیزیں تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو بیکری کی تقریباً آئٹمس جو ہے نا نمکوں کی ان سے بچے, غالب اکثر آئٹمس جو ہے نا وہ مضر ہوتی ہیں. اب جیسے تیل میں تلی ہوئی چیزیں ہم شوق سے کھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس میں کچھ نہیں تو تیل ہے, یہ جو ہے نا تیل کی تلی ہوئی چیز اور چربی کھائے یہ کم نقصان دہ, تیل کی تلی ہوئی چیز اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. میں نے مطالعہ کیا ہے, میں نے اس پر بہت مواد جمع کیا الحمدللہ, کبھی نہ کبھی چھپ جائے گا انشاءاللہ. تو کولیسٹرول زیادہ بڑھانے میں چربی کے مقابلے میں یہ تلی ہوئی چیزیں ڈیپ فرائی جس کو بولتے ہیں جو رمضانوں میں آپ نے شاید بہت زیادہ استعمال فرمائی, اور رمضانوں میں جس قدر خصوصاً تراوی میں کھا کھا کا سر چلتا ہے, ایک کو آتی ہے دوسرے کو یاد آتی ہے تیسرا ایک برملا کھانس بیٹھتا ہے, یہ تو شاید تجربہ ہوگا آپ کو. یہ سب یہ ڈیپ فرائی بول رہے, کسی کو پکوڑا بول رہا ہے کسی کو سموسا اچھال رہا ہے تو یہ کھانستے رہتے ہیں اور بےچارے نکالتے رہتے ہیں. ایک اور وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے نزلہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ان چیزوں سے ہوتا ہے, ان چیزوں سے بھی ہوتا ہے اور ان سے زیادہ ہوتا ہے, یہ بھی تجربے کی بات ہے. تو یہ آپ نے بہت کھائی ہوں گی اس وقت اندر میں آپ کے چربیاں بہت ہوں گی. اچھا بعضوں کا بدن موٹا نہیں ہوتا, موٹا نہیں ہوتا لیکن زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کا پیٹ جو ہے نا وہ سیٹ نہیں رہتا, جو دبلے پتلے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں شاید ان کو تجربہ ہوگا پیٹ میں گڑ گڑ گڑ گڑ رہتی ہے, قبض رہتا ہے اور القبض ام الامراض, قبض امراض کی ماں ہے وہ, اس کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی رہتی ہوں گی بظاہر وہ اسمارک نظر آتا ہوگا. تو اس لیے موٹاپے سے اگر بچنا چاہیں پیٹ کو سیٹ رکھنا چاہیں تو ایک تو وہ 3 چیزیں جو عرض کی وہ کم سے کم استعمال فرمائیں. اچھا گوشت بہت اچھی چیز ہے, جنت کے کھانوں کا سردار ہے لیکن ہر چیز لمٹ میں اچھی ہے اس کی, اور اس کی لمٹ یہ ہے میرے اندازے کے مطابق یا تجربے کے مطابق کہ روز نہ کھایا جائے گوشت, ہفتے میں اگر ممکن ہو تو ایک یا دو بار کھایا جائے. اور ایک یا دو بوٹی کھائی جائے تو پھر یہ گوشت بہت آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. ہمارے یہاں روز گوشت ہوتا ہے, گوشت بھی ہمارے یہاں بوڑھا ہوتا ہے. جیسے آپ مزے سے ناری کھاتے ہیں, ناری سب سے تھرڈ کلاس جو گوشت ہوتا ہے نا اس کی ہوتی ہے. بیچنے والا تو سب سے گھٹیا چیز آپ کو دے گا تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ نفع ہو. تو یہ جو ناری ہے یہ بالکل بوڑھی بھینس جو دودھ دینا بند کر دے گی اس کی ہوگی. یا ڈھانڈا جس کو بولتے ہیں, وہ بیل جو کولو یہ کھیتوں میں چلتا ہے اور بالکل ریٹائر ہو جاتا ہے, بڈھا ہو جاتا ہے, وہ ہوتا ہے. یا پھر اسی طرح اونٹ بڑی سائز کا یا جو بھی. تو اس طرح کے گوشت کی مسالے مار کے ٹیسٹی ناری فرائی اور آپ مزے لے کر کھاتے ہیں. مغز تو کھاتے رہتے ہیں, مغز ناری نلی ناری, مغز تو سراپا چربی ہوتا, آپ دیکھیں جم جاتا ہے. نلی وہ بھی سراپا چربی ہے, گھی ہوتا. تھوڑی تھوڑی مقدار میں سب چلے لیکن ہم لوگ اس کو کھاتے پیٹ بھر کے. اتنا بڑا بوٹا اگر سامنے آ جائے تو بچ کر ایک سیری بھی نہ جائے اس میں, چھوٹی سی تھوڑی تھوڑی کھائیں. گائے کا گوشت اگر بچ سکے تو اچھا, اس سے بکرے کا کھائے. اگر بکرے بھی فارمی ہوتے ہیں آج کل, تو بکرے تقریباً یہ فارمی ملتے ہیں اور انجیکشن لگا کر بکرے کو گوشت اس کا بڑھاتے ہیں, فرما کرتے ہیں. اور اس کا ایک منفی اثر سائڈ ایفیکٹ یہ سنا ہے, ایک ڈاکٹر نے بتا دوں گے, اس سے وہ بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں فارمی بکرا کھانے سے. ایک تو ٹی وی کی تباہ کاریاں اور فلمیں ڈرامے فحاشی بے پردگی کی وجہ سے ہی عام بچوں یا نوجوانوں کا ذہن خراب ہوتا رہتا ہے. مزید یہ بکرا ایک دم وہ پش کر کے اس کو جوان کر دیتا ہے, دھکا مار کے. کہاں جائے مدینے, وہیں پناہ ملے گی سرکار کے گنبد خضرا کے زیر سایہ, واقعی کہیں امن نہیں. تو بہرحال یہ کہ گائے یا بکرے کا گوشت بھی کھائے تو ایک بوٹی, ایک سے صبر نہیں آتا دو, تیسری کی طرف نہ دیکھیں. اور بوٹی اور بوٹا نہ ہو, اگر ایک بوٹا ہے تو پھر اس کو آدھا کر لیں, چوتھائی کر لیں, ترکیب سے اپنے کے لیے بوٹی بن جائے. بوٹی کم کھائیں گے اس کا فرق آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ, آپ کا پیٹ ایسا سیٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ بوٹی اچھی چیز ہے لیکن اس پر پھر ورزش چاہیے, چلنا پھرت چاہیے. چلنا پھرنا بہت کم اب رہ گیا, اب اسکوٹریں آ گئی ہیں, سائیکل تھی جب تک تو غنیمت تھا کہ چلو اس میں کچھ نہ موومنٹ رہتے تھے وجود کی. اسکوٹر میں بدن کی کوئی نقل و حرکت نہیں ہوتی, اطمینان سے بیٹھا ہے ساری نقل و حرکت اسکوٹر کر رہی ہے. سائیکل میں پاؤں چلتے ہیں نا تو پورے بدن کو ورزش ملتی ہے, تو وہ بھی اب بہت کم ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر اس پر خیال فرمائیں گے تو اچھا ہوگا. تو میں نے یہ نسخہ دیا ہوا ہے, تیل مرچ نمک مسالہ سب آدھا آدھا ہونا چاہیے. چائے بھی پیئے جتنی پیتے تھے اس کی کر دیں آدھی, اس میں چینی جتنی ڈالتے تھے اس کی بھی کر دیں آدھی, سب کو آپ 50-50 کر دیں. یہ چینی جو ہے نا میں صحیح کرتا ہوں, میٹھا زہر ہے. شہد والی چائے آپ کو پلا نہیں سکتے, ورنہ چائے شہد کی بنائی جائے تو چینی کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے. جبکہ وہ واقعی شہد ہو, آپ تو شہد بھی خالص لائیں کہاں سے, سنا ہے زہر بھی خالص نہیں ملتا, خودکشی کرنے والا بھی لٹک جاتا ہے بےچارا. اچھا ہے یہ تو لٹکے ہی بچ جائے, وہ توبہ کی توفیق مل جائے اس کو. یہ باپا کا ذہن, جیسے باپا نے ابھی ارشاد فرمایا کہ مدنی مذاکرے سنیں تو ذہن بنے, تو اسی درد کے تحت ہی الحمدللہ یہ ہمارا مشورہ ہوا تھا, باتیں ہوئی تھی کہ تمام جامعات میں روزانہ امیر سنت کا بیان اور مدنی مذاکرے کی ترکیب ہو, تاکہ امیر اہل سنت جو کچھ ہمیں ذہن عطا فرماتے ہیں یہ ذہن ہم دنیا کے کہیں کسی کونے میں بھی ہوں, ہمارے جامعات المدینہ کے طلباء اور اساتذہ کو امیر اہل سنت کا یہ ذہن مدنی مذاکرے کی کیسٹ اور بیاناتی کیسٹ کے ذریعے ملے. تو کاش کہ ہمیں یہ سعادت بھی نصیب ہو کہ جب امیر سنت کا بیان اور آپ کے مدنی مذاکرے کی کیسٹ ہمارے جامعت المدینہ کے درجوں میں چلائی جائے, اس وقت ہم توجہ کے ساتھ امیر سنت کی نہ صرف وہ ارشادات کو سنیں بلکہ ہو سکے تو انہیں اپنے طلباء میں امتحان کے طور پر نافذ کریں, تاکہ طلباء بھی توجہ سے سن پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ارشادات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے واللہ العظیم آپ لوگوں سے ہمدردی ہے, میں تو آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. صحت میرے محبوب کی امت کی اچھی رہے گی تو دین کا کام زیادہ کرے گی, عبادت میں دل زیادہ لگے گا, ٹھیک ہے نا. ورنہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, میں اپنی دیکھوں, مگر مجھے درد ہے کہ مجھے جو اچھا لگے سب کو کاش اچھا لگے اور شریعت کے مطابق وہ اچھا ہو. ٹھیک ہے نا, تو آپ مہربانی کر کے ایک بار پھر میرے بھی سب پرچے دیے ہوئے لکھے ہوئے جامعات کو, یہ آدھا آدھا کرنے ڈرتے ہوں گے کہ آدھا کر دیں گے تو پتہ نہیں کھانا اچھا لگے گا نہیں لگے گا. اب تھوڑا بہت ٹیسٹ تو ڈسٹرب ہو گئے, لیکن اتنی دیکھو یہاں حلق کی ابتدا تک ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے کا. جب پیٹ میں گیا تو چاہے چاول ہو چاہے روٹی ہو چاہے مرغا ہو چاہے بھینس ہو کچھ پتہ نہیں چل رہا, اندر دھیرے ہنگامہ کرتا ہے سارا جا کے. تو تھوڑا سا ٹیسٹ کم ہو جائے گا, کیونکہ تیل میں نے یہی نوٹ کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ڈالا جاتا ہے. میں آدھا جو کرواتا ہوں ضرورت سے عموماً زیادہ ہوتا ہے, اوپر پورا وہ تیل تیر رہا ہوتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. طلبا بےچارے کھا کر وہ بس وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں, پھر یہ پیٹ ان کے جام, پھر یہ امراض ہی امراض, طلبا شکایت کرتے رہتے ہیں امراض کا. چلو اساتذہ ہو سکتا ہے جامعات میں نہیں کھاتے ہوں گے, لیکن یہ غریب طلبا تو کیا کریں گے, ہوٹل میں جائے تو اس سے بدتر ملے گا کھانا, ہوٹل میں بھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن ہوٹل کے کھانے میں تیل کم ہوتا ہے, عام طور پر جو سستا کھانا ہوتا ہے اس میں تیل کم ہوتا ہے, اور چیزیں بہت گھٹیا ہوتی ہیں. وہ دل کرے گا لڑائی کرے گا نفس جو ہے نا, آج تو کھا لے, آج تو کھا لے, آج تو بڑا دن ہے تو آج چھوٹا دن ہے تو آج کام زیادہ ہے تو آج ادھر جانا ہے تو بھاگ دوڑ ہے, آج کھا لے. مگر وہ آج اگر اس کو آپ نے انگلی پکڑائی نا تو پتا نہیں, تو سمجھ جائے کل اس نے غریبان میں ہاتھ ڈال دینا ہے. یہ روز آج آج کر کے آپ کو ہاتھی کا بچہ بنا دے گا کھلا کھلا کے. بکری عید آئے چاہے میٹھی عید آئے, آپ نے اس نفس کو انگلی نہیں پکڑانی ہے, بہت مشکل. بکری عید میں یہ کون سی کباب اور روٹیاں چھوڑے, خالی خوشبو ہی سن کر پسر جاتا ہے آدمی. قسم بھی کھائی ہو تو جی چاہتا ہے کفارہ دے دو, کھا ڈالو, گھر والے کھلا دیتے ہیں, دوست کھلا دیتے ہیں, اور ہوتا من بھاتا مشورہ ہے, جی تو ویسے ہی چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی بولے تو پھر اس کا مان رکھ کے آگے اپنے نفس کو رام کر لے. کھانے کی سی عادت ہے تو سونے کی بھی کثرت, کھانے کی سی عادت ہے تو سونے کی بھی کثرت, دور خندائے بے جا کی بھی مسلت نہیں جاتی. اچھا, زیادہ کھانے سے ایک مرض ایسا پریشان کونے جو مسجد میں جانے سے روکتا ہے, اور وہ گندا دہانی کا عارضہ زیادہ کھانے سے. اگر بدعزمی ہوتی رہی, اور اکثر بدعزمی ہوتی ہے اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے, تو اگر منہ میں بدبو ہو گئی نا گندا دہانی کا عارضہ, تو آپ کو پتا ہے کہ جس کو گندا دہانی کا عارضہ ہو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے, اس کو جماعت سے بھی روکا جائے گا مسجد کی. آپ کس کس کو روکو گے, کون روکے گا؟ تو مسجد میں اگر وہ آتا ہے تو عام مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. علت بدبو ہے, یہ یاد رہے. تو یہ ایک بدبو کا ذریعہ ہے زیادہ کھانا, اور اگر کسی اور وجہ سے بدبو ہے تب بھی وہ مسجد کی حاضری اس کے لیے حرام ہے. مثلا اس کا زخم ایسا جس سے بدبو آتی ہے, جیسے بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے زخم ایسے ہوتے ہیں جن کے رالیں بہتی ہوتی ہیں, بدبو آتی ہوتی ہے, یا لباس میلا ایسا میلا ہے کہ اس سے بدبو آتی ہے, یا گرمی میں کو پسینہ زیادہ آتا ہے اور پسینے کی بدبو بھی غذاؤں کے مناسبت سے ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی بعض غذاؤں کی وجہ سے بدبو بہت زیادہ آئے گی, بعض غذاؤں سے بہت کم آئے گی. اب اگر پسینے میں اس کے بدبو آتی ہے تو اس کو بھی مسجد سے روکا جائے گا اس حالت میں جبکہ اس کے بدبو. اب آپ کس کو روکو گے, روکو گے لڑائی ہوگی. کہ اگر پسینے کی بدبو ہے اس کی, جیسے بغل میں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے, بغل کا پسینہ غالباً پورے بدن میں سب سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے, اب اگر ایسی صورت میں کسی کے یہ ہے تو خود ابھی آپ اپنے اوپر عمل کریں, اور کیا اوروں کو بتانے جائیں گے تو وہ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. شرعی مسئلہ یہی ہے. اب جیسے امامہ شریف باندھنا, تو ہمارے یہاں یہ کہ وہ سخت ٹوپی مروج ہے, سخت ٹوپی میں ایک بار باندھ لیا تو کئی کئی دن تک پھر بندھا رہتا ہے, تو اس میں پسینہ میل کچیل اور سربند کی بھی سب کی عادت نہیں ہوتی, سربند اگر کہ ہر وقت سنت نہیں ہے، جب تیل ڈالے اس وقت سنت ہے سربند باندھنا، تیل سے کپڑوں وغیرہ کو بچانے کے لیے. سربند بھی اگر تیل پی پی کر اگر بدبودار ہو گیا تو پھر اس کے بھی مسائل کھڑے ہوں گے. تو اب یہ نوٹ یہ کیا ہے کہ جو سوتی کپڑا موٹا موٹا پہنتے ہیں خاص کر، اور ہر وقت بندھا رہتا جن کا امامہ، وہ اس سخت ٹوپی پر، تو اور وہ تیل ڈالتے سرسوں کا شاید، تو ان کے برابر نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے. ایک عیسائی بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ یہی سخت ٹوپی کا بتایا انہوں نے کہ میرے کو یہاں گلٹی ہو گئی گردن پر، اوپر حصے میں گردن کے گلٹی. ڈاکٹر کو میں نے بتایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ یہ تمہاری یہ ٹوپی ہے نا یہ موٹی، یہ پسینہ پیتی رہتی ہے اور یہ پسینے کی وجہ سے تم کو الرجی، اس لیے تم یہ ٹوپی اتار دیا کرو، ایک دن پہنو دوسرے دن اتار دو، یہ سوکھ جائے گی نا تو پھر دوبارہ پہننے والے نہیں ہے، یا وہ جو جالی والی ٹوپی آتی ہے وہ تم امامے کے نیچے پہنا کرو. تو بولا اب میں وہ پہنتا ہوں تو بڑا مجھے تو سکون ہو گیا، ہلکا پھلکا ہو گیا، گلٹی بھی ٹھیک ہو گئی. باہر چپڑی ہوئی ٹوپی کے باہر، تو چپڑی ہوئی ٹوپی پہننا سنت ہے. کڑک ٹوپی جائز ہے لیکن سنت یہ کہ چپڑی بھی ہو اور امامہ جو ہو نا وہ گنبد نما ہو. تو دیکھیں چپڑی ہوئی ٹوپی میں کچھ نہ کچھ سر جو ہے وہ گولائی اس کی محسوس ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری جو سخت ٹوپی ہے یہ ہے ہی ہموار، تو ہموار میں وہ گنبد بنے گا ہی نہیں. وہ فتح رضویہ شریف میں امامہ جو ہو نا وہ گنبد نما ہو سنت ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ چپڑی ہوئی ٹوپی کی ترکیب بنا لیتے سنت کی نیت سے. اس کے مزید فوائد عرض کر دوں، ایک تو یہ کہ سنت یہ ہے کہ امامہ جیسے باندھا تھا ویسے ہی کھولے، میں ایک ایک پیچ کر کے مانتے ہیں نا پھر اتار کے رکھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، اس کو اسی طرح پیچ پیچ کر کے کھول کر اتارنا سنت ہے. ایک تو ادائے سنت ہوگی، اس کی فضیلت یہ کہ ایک ایک گناہ اترے گا ایک ایک پیچ کھولنے سے. اچھا، اور جب اس کو باندھیں گے تو ایک ایک نیکی ملے گی اور ایک ایک نور بروز قیامت دیا جائے گا. یہ احادیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا میں نے جو فتح و رضویہ شریف میں ہے. تو بار بار کھولنے اتارنے میں یہ فوائد ہیں کہ ثواب اور نور قیامت کے لیے جمع ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور بندہ بندہ رکھ دینے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا، اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن سنت میں عظمت ہے الحمدللہ، کوئی شک نہیں. اور پھر یہ کہ یہ امامہ کھلے گا تو اس کو ہوا لگے گی، ٹوپی کھلے گی اس کو ہوا لگے گی، تو سائنسی اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فوائد ہونے چاہیے. ہر سنت میں حکمت ہے ہی، تیل ہمارے اکثر ایکسپائر بھی ہو جاتا ہوگا نا، اس کی جو مدت ہوتی ہے تیل کی، تو وہ جو بوتلیں آتی ہیں اس میں تو مدت لکھی ہوتی ہے، لیکن اب ہم اپنے یہاں کے تاجروں پر اعتماد کتنا. ہمارے یہاں جیسے کھوپرے کا تیل سر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں، جو کھوپرے کی پیداوار کم ہے ہمارے یہاں، تو کھوپرا اول تو جو سوکھا ہوا کھوپرا ملتا ہے وہ عام طور پہ تیزاب کے ذریعے صاف کیا ہوا بازار میں ملتا ہے، اس پہ بھی وہ گلا سڑا تیزاب مار کے اس کی ترکیب بنا کے آپ کو کھلاتے ہیں. پلس جو تیل ہے نا یہ اس کا نہیں ہوتا، یہ تو اچھی کوالٹی ہوتی ہے جو آپ کو کھلاتے ہیں، اس کی کترن بالکل سڑی ہوئی پھپھوند لگی ہوئی پھینکنے کے بجائے سمجھو اس کا تیل نکالتے ہیں، اس میں مارتے ہیں ایسنس، وہ ایسنس والا تیل اپنے شوق سے لگاتے ہیں. تو ایسنس کی خوشبو کب تک رہے گی؟ تو یوں بس یہ آزمائشیں ہیں. اب باہر ملکوں میں بعض جگہ اچھا تیل مل جاتا ہے اس کا، اس کی تاریخ دیکھ کر آدمی لے، لیکن یہاں اگر لیں گے تو کوئی اعتماد نہیں، یہاں تو نوٹیں چھپتی ہیں ہمارے ملک میں، تیل کی بوتل پر اگر تاریخ چینج ہو گئی تو پتہ بھی نہیں چلے گا. تیل ڈالنا بھی چاہیے، سنت بھی ہے، تمہارا لیے اچھا تیل ڈالے جس میں بدبو نہ ہو، خوشبودار تیل. سرکار اعلی حضرت یاد پڑتا چمبیلی کی خوشبو والا تیل استعمال فرماتے تھے، حیات اعلی حضرت میں یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے. لیکن آج کل کی تو یہ کیمیکل خوشبو ہوتی ہے، اصل تیل اصل خوشبو بھی وہ جڑی بوٹیاں ڈال کر خوشبودار تیل بنایا جاتا ہے، مختلف جڑی بوٹیاں آتی ہیں خوشبودار، یہ ان کے پنساریوں کے ملتی ہیں، دیسی جو جڑی بوٹیاں بیچتے ہیں ان کے پاس، ان کو ابال کر تیل بنایا جاتا ہے. ایک دور تھا میں اس کا کاروبار کرتا تھا، تیل ہمارے گھر میں ہم لوگ پکاتے تھے جڑی بوٹیاں ڈال کے پیک کر کے ہم سپلائی کرتا تھا، جڑی بوٹیاں سے خوشبودار ہوتی ہیں، قدرتی اس کی خوشبو. مہندی کے پتے بھی ڈالتے ہیں, خس ایک گھاس آتا ہے وہ ڈالتے ہیں, اس میں کئی چیزیں ڈالتے ہیں, میں بھول گیا ہوں. میں نے نسخہ لکھ کر کسی اور کو دے دیا تھا, شاید ہو سکتا ہے وہ اب بھی تیل بیچتا ہوں. مرشد ایسا دن ظاہر رسم میں کہا دو, دن ظاہر رسم میں کہا دو, پیٹ کا قبلہ مدینہ لگانے کی بھی نیت فرمائی کسی نے یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کھانے میں احتیاط ہے کم کھانے کا, بھوک باقی رہے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس کا فائدہ, لیکن یہ نیت کر لیں کہ میں رضا الہی کے جیسا کروں گا. باقی پیٹ سیٹ ہونا اور توند اندر چلی جانا, وزن کم ہونا, یہ ضمنی فوائد ہیں. ہمیں اللہ کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے, اسی میں مزہ. دونوں جہاں کی خیر. لوٹ لے رحمت لگا کفر لے مدینہ پیچ کا, لوٹ لے رحمت لگا کفر لے مدینہ پیچ کا, پائے گا جنت لگا کفر لے مدینہ پیچ کا, پائے گا جنت لگا کفر لے مدینہ کا, پائے گا جنت لگا کفر لے مدینہ پیچ کا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.